महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। नवा भाग। लेकिन जीवन भर आइंस्टीन को एक बात का दुख बना रहा, उनके वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बाद में वैज्ञानिकों ने परमाणु बम का आविष्कार किया। चूंकि उनकी खोज ने ही अन्य वैज्ञानिकों को परमाणु बम बनाने को प्रेरित किया था, अतः आइंस्टीन को परमाणु बम का जन्मदाता भी कहा जाने लगा। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान देश के दो नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए और ये नगर बिल्कुल नष्ट हो गए, तब आइंस्टीन को बहुत दुख हुआ। इस भयानक विनाश लीला का दृश्य जीवन भर उनके दिमाग से नहीं निकल पाया। उन्होंने मानवता की भलाई, विश्व शांति और भाईचारे के लिए अधिक काम करना प्रारंभ किया। अल्बर्ट फिर भी अकेला। आइंस्टीन ने मानवता की भलाई और मनुष्य का जीवन अधिक सफल बनाने के लिए अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी वह किसी के घनिष्ठ मित्र नहीं हो सके। उन्होंने स्वयं एक बार अपने बारे में यह कहा है कि वह तो भीड़ में अकेले ही व्यक्ति है, वह किसी समूह का हिस्सा नहीं हो सकते। उनका यह विश्वास था कि मनुष्य को स्वयं की खुशी और प्रसन्नता के लिए अन्य मनुष्यों तथा वस्तुओं से ज़्यादा नहीं जुड़ना चाहिए। उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। आइंस्टीन का लक्ष्य हमेशा इस सृष्टि को जानने का रहा। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और अपनी वैज्ञानिक खोजों से समस्त प्राणियों को आश्चर्यचकित किया। उनका मत था कि जब मनुष्य में कुछ नया करने की ललक होगी, तभी वह कला और विज्ञान की गहराइयों में डूबेगा और उनका पता लगाएगा। आइंस्टीन के कार्यों ने विश्व में वैज्ञानिक शोध के बंद द्वारा खोल दिए, वैज्ञानिकों को नई नई खोज करने को प्रेरित किया और उन्हें अपने मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वह बच्चों की उतनी ही इज्जत करते जितनी बड़े व्यक्तियों, जैसे राष्ट्रपति या अन्य महान व्यक्तियों की। वह बच्चों से बड़े प्यार से बातें करते, उनकी बात सुनते और अपनी बात कहते। प्रिंसटन के शांत नगर में वह हर रोज अपने घर से कार्यालय की ओर घूमते घूमते जाते और लोग उन्हें खामोश आते जाते देखते रहते। रास्ते में वह बच्चों का अभिवादन करते और शिशुओं की बा बा का अनुकरण करते। वह बच्चों से हंसी टिटोली भी करते और तरह तरह की हरकतों से उन्हें हंसाते। आइंस्टीन मोजे नहीं पहनते थे। एक दिन एक बालिका ने आइंस्टीन को आगाह किया कि मोजे नहीं पहनने से ठंड लग सकती है, वह बीमार पड़ सकते हैं और तब उनकी मम्मी उन्हें डांटेगी। आइंस्टीन को बच्चों की ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती। एक बार उन्होंने बच्चों को लिखा, बच्चों यह ध्यान में रखो कि तुम अपने स्कूल में जो नई नई बातें सीखते हो, वे कई पीढ़ियों की देन हैं। यह सब तुम्हें इसलिए बताई गई है ताकि तुम इन्हें समझो और ढंग से संजो कर रखो, इनका सम्मान करो तथा इनमें कुछ और अधिक जोड़ो। आइंस्टीन को उनके पहले की पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने जो भी दिया, उसका उन्होंने सम्मान किया। उसमें अपने वैज्ञानिक आविष्कारों को जोड़ा तथा अपने वाली पीढ़ी को सौंपा। अब इस ज्ञान को और आगे बढ़ाने की बारी हमारी है। यहाँ तक। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन नाम का यह पुस्तक समाप्त है।